siis 10 aastat selle eest ma sain, kuid vangis olin lahe, sest olin kõva mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Kas nii sama kõva siin on teistes vanglates? Suitsu ja viina, mul kong oli täis. Vangi valvul linnast, mulle uut Toomas käis. Ise tegin samal ajal, juu saadis jõudu. Teistele, pätile, aitsin vastu lõugu. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Kas nii sama kõva siin on teistes vanglates? Siis ära võis mind tunda kilomeetri pead, sest olin üle kead, tätoveering võin ma täis. Üle linna pätte vaatamas mind käis. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees. Kas nii sama kõva siin on teistes vanglates? Kuid raha mul ei olnud, ma pargis magasin. Varsti hakkas igav, tahtsin vangi tagasi, sest vanglas olin mina ju kõige kõvem mees. Mina olin vanglas kõige kõvem mees.